Eta bidasoa inguruan 2008 hektarea baino gehiago erre dira, 5.000 hektare klasifikatuak ere unkiak, desmasia handia da landa eta mendiguneentzat, bioanistasunaren oreka bihotzean unkia da hemen, Urruña, Ziburu, Azkaine, Xara eta Bidiatuko auzapezak Bermaian jarri ziren atzo, prentsaurrekoa egiteko salaketa jarriko zutela adieraziz, gurekin Urruñako auzapez Filipe Aramendi, egunon. Bai, egunon. Atzo argiki agertu duzue, justuki, sute kriminalak izan zirela. Zertan oinarritzen zizte hor? Bai, ikusiz, larun batean beraz zea izek jotzen zuen, ez da bertzera pentsatzen ala. Bor, ni mendian nintzen, larun bat goizian, usaian joiten mainaiz ere mendirat ibiltzerat, eta beraz ikusi dut lehen sutea nola abiatu den, nunbait hor bera aldetik, abiatu baita, hor zazpigarren arrimugatko azpiko aldetik, eta hor ikusi dut ere, ze haizek, ze haize jortzen zuen gainartan, zinez lurrerat botatzeko haizea zen. Hortarako diot, eta diogu, etzela hor hartzain batek edo laborari batek emaiten altzuen bazterrak garbitzeko zu bat, olako haiziarekin ez bait luke sekulan emanen hartzein batek eta laborari batek olako zu bat, eta hortarako diogu izten da, hori dela gaiztakeri argia eta kriminala. Justuki batit labordek ere, xarako uzapesa eta sustut mendiaz arduratzen dena Euskal Elkargoan, gaitzetsi du, zurrumurua, larre erretzen ondorioz izan zelakoan agertu baita initz, mendiak erabiltzen dituzten laborariak babesteko gogoa agertu duzu ez, atzo? Ba, laborariak babesteko gogoa, baina egia erraitea ere, argi berdira ejan gauzak eta ekintzak behar diren bezala behar dira kalifikatu. Egia da, sute bat gertatzen delarik mendian, segidan etortzen dela main gainerat, hartzainek eta laborariek pizten dituzten su horren gaia, badakigu gai ez taibedatsua dela, batzuk kontra dira, beste batzuk alde dira. Bon, baina hor zinez, berritzere diot, ikusiz ze egoeretan egamana izan den su hori, eta ez bakarrik hori, zenta egun berean, bon, guri erriari dagokionez, biharren sute bat ere abiatu zen egun berean berantaso, hori eguerdi aldean, hori ziburumendiko eremu hortan, hori gero zabaldu baita hor laguneko mazeletat, eta ere azkaineko aldere joan baita gero larun bat atxalde guzia. Eta azkaingo auzapezak zion bezala ere atzo, iduriz beste bi sute abiatze ere identifikatuak izan zirela azkaineko aldean, aratsaldean, larun bat aratsaldean. Bo, ara, beraz, zinez gauzak berdira argiki erran eta laborariak eta bai hartzainak badakigu ere batzutan emaiten dituztela, gaur horiek emaiten dituzten su horiek nola gan legez kuadratuak dira, bada prozedura bat segitzeko, deklarazioa egin behar da errikotxean, eta errikotxeak du baimentzen, suhiltzailen iritzia eskuratuta gero. Bo, hor badakigu argita garbi inungo errietan etzela deklaraziorik eginik, hori argi da, eta berriz ere diot, ikusiz ze haizek jotzen zuen, zinez egiazko laborari edo egiazko hartzain batek etzela menturatuko ere suba piztea egun hortan. Hor da, beraz, denaden ikerketa orain abiatu behar da, denaden espaita olako informazio argirik zehazten duena nork piztu zuen su hori. Salaketa jarriko duzue erriko etxeak, Urruña, Ziburu, Azkaine, Xara eta Bidiatu hortarako elkartu zinezten atzo. Horretaraziz zu, Filipe Aramendi, Urruñako auzapeza ere abokatua zirela. Salaketa beraz ze helbururekin? Bo, salaketa zelburuarekin erakusteko erriek ere ez dutela onartzen al olako ekintza. Desmasia handiak dira, ustean erran duzun bezala hor natura biziki unkitua izan da, hainbat oian erre dira, 5 minutuz. Ikusten duzularik erriek ze lan, zer diru erabiltzen duten mendia babesteko arbolak landatuz eta abar, eta gero ikusten duzularik oidena lan horren ondorio guzia bost minutuz keetan joaiten dela, ez da honak gerria, zinez, bon, nik larun batean asarrean nuen, igande goizian joan naizelaik ikusterat zertziren desmasiak, asarre horreri gehitu zait zinez desolazio eta tristezi sentimendu bat. Hori ikusten duzularik batzutan baduzu gogoa dena ustea eta erreita, bon, ara ez gira gehiago arduratuko mendiaz, me, biztanda ez dela bide hortarat joan behar, behar dugu segitu, azkarki lanean elkarrekin gainerat, gure mendi hori entretenitzeko eta kudeatzeko eta mantentzeko, biztanda. Eta beraz hor Irun eta berako auzapezak ez ziren atzo prentsa horrekoan, hoiekin elkarlanean ari ziste? Bai, biztanda, eta elkarlan hori beharko dugu orain nire ustez hobetu. Sute horrek ekarri duen behar bada erakaspena hori da ere, da mendiak ez duela mugarik, ez dugula mugarik mendian. Eta hor argiki agertu da, sua ego aldetik joan da, Nafarro aldetik partitu da, bat bederen, eta gainditu du biztan da, etorri da iparalderat. Horrek eran nahi du, mendi bat dugula, eta mendi hori behar dugula denek elkarrekin babestu, beraz bai, beharko ditugu aheman gehiago, erabili gure auzokoekin, berrako eta Lesaka eta Irungo auzapezekin, bon, bereziki rango nuke berra eta Lesaka berbada, Irun berbagoti xo kitua balitaz, baiglitazke mendiaz, baina alere badute mendi mutur bateiek ere. Bon, ara, erakaspen hori guk ateratzen dugu eta zinez hori da ere gure borondatea gaur, ez bakarrik erri mailan, baizik eta Euskal Hirigune mailan ere, hortako zen ere atzo prentsaurriko hortan Joseba Erremundegi gurekin, hau baita arduratzen mugaz gaindiko ahemanetaz, eta garrantzia zen bera ere hori zaitia erakusteko, ala, zinez beharko gintuela orain ere mendiari buruz, beste hainbat mailetan egiten diren bezala, gure ahemanak edatu eta azkartu hegoaldeko gure anaiekin bai. Lajun edota soldoko gaina onkituak izan dira, naturagune bereziak, babestuak ere partez legez. Zoin dira ondorio zuzenak hor bioan iztusunaren kasuan? Ondorio zuzenak, ostian erranduten bezala, ara, dena hainitz leku babestuak zirenak, Natura 2000 eremu hortan zirenak, beharaketan joan direla, orain bat arbol, baina hainbat ere neustez animale, espezie desagertu dira. Bon, oino ez dira zuzenki ezagutzen mail hortan desmasiak zer diren, hor ikerketak segitzen dute. Oian zainak ere ari dira ikerketa horiek segitzen. Bon, guk Urruñako partean badakigu orain 251 hektara joan zaizkigula, eta 251 hektara horietan hainitz babespen eremu horiek zirela. Beraz, bai, desmasiak handiak gira, zenta ostian egiten duen bezala, landatzeko bizia berritzek agarazteko luge eremu horietan denbora joaiten da, baina hori dena desegiteko, ara, bos minuta aski dela. Kabalak ere, initz galdu dira, ez da kondaketarik egin alde hortaik momentuz? Susen kondaketarik ez da egin, nik urruñari dagokionez ez dut informazio susenik bederen ukan animale galtzeri buruz, hori ez dakit, jan gure eremuan izan diren, mementoan ez dut olako informaziorik, badakit beste herri batzuetan aldiz, bai, hor animale hila batzuk atxemanak izan direla. Bon, ikusi dut, prentxan irakurtzen dut, irakurri dut, bazirela ere Urruña partean betizuak eta erreak, bon, nik hor duda maiten dut, zenta ez dut olako informazio ofizialik nik ukan oino, beraz, bon, kasu inberdira, kasu egin behar da ere zer irazten den olako kasutan. Eta beraz hor gelditzen diren kabalentzat ere bazkarik gabe gelditzen direla ohoitaraziz ere hori agertu da azken orenetan. Ebe hortan utziko dugu gaurkoan behintzat aipamena Filipe Aramendi Urruñako auzapeza gurekin ginuen. Milesker? Bai, milesker zuri.